نہ pia shekhe akaingia katika kutufundisha aqida inayotufanya sisi tuweze kuamini kwamba muwahidun, waumini waliokufa katika tauhidi, kwamba watatolewa katika moto wa Allah tabarak wa taala, kwa maana ya kwamba hawatadumu milele motoni, wataingizwa motoni, wataadhibiwa katika moto kwa kadri ya madhambi walioyafanya, lakini kwa sababu walikufa na imani ya tauhidi, watu hawa hawatadumu motoni milele, watatolewa. Itikadi ambayo khawariji hawaikubali itikadi hiyo. Wa qul yukhriju Allahu al-azim bi fadlihi min an-nar ajsadan min al-fahm tutrahu. Itikadi na uamini ya kwamba Allah tabaraka wa taala atawatoa kwa fadhila zake na utukufu wake Allah tabaraka wa taala katika moto wa jahannam, atatoa miili ya watu ambao ni muwahidun, waliokwisha ungua wakaunguzwa katika moto mpaka wakawa kama mikaa, kisha watu hao wataingizwa katika mto wa uhai. Watu hawa watakuwa hai, watatolewa katika moto na kisha wataingizwa katika pepo. Muislamu muumini atakiwa kuitakidi hivyo, na hawa ni watu waliofanya madhambi, watapata shafaa na watatolewa katika moto wa jahannam kwa sababu tu walikufa katika tauhidi. Na kwa sababu shaitani anajua kwamba ukifa katika tauhidi wewe utatoka motoni, basi jambo la kwanza, juhudi zake kubwa ni kuhakikisha wanakuondolea tauhidi, ufe bila tauhidi. Si mnaelewa vizuri? Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatukataza sisi kila ambalo litakuwa sababu ya kuingia katika kuharibu tauhidi tusilikurubie. Na katika zama zetu hizi wengi wanakufa washirikina, katika hizi zama za kwetu sisi wengi wanakufa washirikina, yani wanakufa hawana tauhidi. Ndugu zetu wengi sana, maana kwenda kuzika hata hujui uliye wapi, uliye umefiwa ama uliye kwamba huyu jamaa yangu amekufa anaenda motoni na hatoki, hujui unalia na lipi. Kwa hiyo unalia tu kwamba umefiwa. Yeye mwenyewe aliyekuwa mgonjwa hakubali, na wale wenye kumuuguza wengine hawakubali. Kwa hiyo unabakia peke yako kwenye familia nzima, gharibu, mgeni, maskini, hujui nani wa kumshika mkono. Mama hakukubali wala baba hakukubali, wanasema lazima mgonjwa wetu apone, lazima atapona. Sasa wanauza vitu mpaka wanamaliza vyote, hawana tena cha kuuza, na mgonjwa hajafa wala hajapona. Sasa wanakaa chini, jamani, tuangalie na upande wa pili, mbona Allah katuambia Qur'ani na tibu? Sasa hapo wanakumbuka dua. Sasa shekhe, tuombe dua. Watapeleka makaratasi misikitini, watawaita mashekhe nyumbani, watawalisha mayatima, watatoa sadaka mbalimbali. Si mnanielewa vizuri? Lakini hizi juhudi sasa kurudisha ule Uislamu ule kushaharibika, hizi ni juhudi za kurudisha afya ya huyu mgonjwa ambayo ishaharibika afya yake hapa duniani, mpaka akhera imeshaharibika. Kwa hiyo wengi katika familia huu mlango hawataupata, kwa sababu wengi wanakufa washirikina, hasa katika mji wetu huu wa Kigoma. Si ndio kwetu? Mimi nakumbuka wakati tuko pale chini tunasoma, naambiwa hii ni ilmu, unasoma hata mtu akitoka Saudia lazima apige goti hapa. Sasa nendeni mtakapokwenda huko, mkirudi hapa lazima mkae chini msome. Lakini kuna ilmu nyingine haifundishwi bure bure, hiyo ni ilmu, hii ni ilmu ya maisha, huwezi kufundishwa ovyo ovyo. Kwa hiyo unatafuta muda wako kwenda kwa shekhe, sasa unaenda kufundishwa uchawi. wewe unasema unafundishwa elimu, kumbe unafundishwa uchawi. Wengi walienda marafiki zetu, sisi wengine hawa tunusuru, hatukujaliwa kujifundisha elimu hizo, lakini nawajua wengi. Na hapa mjini ukimpata mwalimu hajui ya elimu, basi huyo hajaitwa mwalimu bado. Usi utajilinda vipi? Maanake kuna wachawi watakuja, utawakabiliana nao vipi eh? Kuna maadui wasiokupenda, watu majambazi, utakabiliana nao vipi? Kwa sababu kuna dua za kujilinda na majambazi, kuna dua za kujilinda na wachawi, kuna dua za kujilinda na wezi. Lazima usijue. Sasa hizi sio hizi dua za kusoma tu, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la sio hizo. Hizo zipo hapa katika mji huu. Kwa hiyo asilimia kubwa ya watu wengi hawajui nini shirki. Naam. Kwa hiyo wengi wanakufa washatoka katika Uislamu. Na hii mizani nyie mkiuliza hawa mashekhi wakubwa walipokufa, nyie mtajua kama walikufa walikuwa hawana khairi. Wengine wamekufa wasikii, hawajui wanaingia wala kutoka, na hawajafa bado, miezi mtu yuko hivyo hapo hajui. Haiwezekani wewe ulikuwa unafundisha dini miaka alafu ufe dhalili kiasi hichi, haiwezekani. Sunna inakataa hivyo. Wewe ulikuwa unafundisha watu uchawi, ndio maana unakufa dhalili. Siwasimangi mashehe wangu na watahadharisha vijana wenzangu ambao bado hawajakubali kutoka katika hilo dimbwi, na wale waliotoka wanaambiwa wamenunuliwa. Sasa nyinyi mkifa katika itikadi hizo hamtoki motoni. Mmoja katika mashehe wakubwa hapa mjini anasema hivi, yeye aliitwa mji mmoja wa Musoma, maana yake akazungumza kwenye hadhara. Usifiri kwamba alikuwa ananiambia mimi peke yangu, anazungumza msikitini kwenye mawaidha. Ameitwa Musoma, kuna mtu mmoja anaibiwa sana ng'ombe zake. Sasa yule bwana alipoona anaibiwa sana ng'ombe, ikabidi amuite shehe kutoka Kigoma. Kwa hiyo shehe anasema mimi nikaenda pale nikaangalia lile zizi, nikalizunguka, nikasoma, nikazika pale katikati ya zizi. Nikasoma katikati ya zizi lile, nikazika Qur'ani pale. Hii Qur'ani hii. Baadhi ya watu wakashtuka, Qur'ani? Yaani Qur'ani ukaizika kwenye zizi la ng'ombe? Ile yeye hajajua kama anasema nini. Yule bwana mpaka leo hajaibiwa ng'ombe hata mmoja, na wizi wa ng'ombe unaendelea. Sasa mchezo, tunapoambia someni, maana yake someni hii elimu muijue. Huyu ni shekhe, wewe semaje ukienda kusoma kwake? Sio mchawi huyu. Mchawi yuko wazi kabisa, azungumza uchawi bwana. Na kila akisimama kwenye msiba anasema hivyo. Hapa Ujiji hapa, kwenye dimbwi la vigogo wa uchawi. Maana hapa unaambiwa utahamishwa. Hamna kitu. Wachawi wote washakufa na uchawi wao. Na wale wachawi wa uchawi hawajui kuutumia. Kwa hiyo mbakia na vibuyu tu wamejaa navyo majumbani kwao. Sasa watu waondoke katika itikadi hizo, na watu waache mambo haya, kwa sababu wakifa bila tauhidi hawatatoka motoni. Itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, tunaamini kwamba muumini, sasa tunaposema muumini sio umekufa unaitwa Abu Bakari, umekufa na tauhidi, umekufa na tauhidi, wewe ndio muumini. Kwa hiyo katika vitu inatakiwa uvilinde wewe ni kuhakikisha unakufa katika tauhidi. Sinaeleweka vizuri? Hivyo vikamba ulipomfunga mkeo na mwanao kavikate, vihirizi vidogo vidogo na vikubwa, makaratasi yaloning'inizwa kwenye mashamba na majumba yote kaondoe. Na mtu anaweza sasa nikikata nitakufa. Kwa hiyo iwezekani huyu shekhe hajui misukosuko, ndio maana anasema tu ala nahri fil firdaus tahya bima'ihi. Wataingizwa watu hawa waliotolewa motoni baada ya kuwa wameshaunguzwa katika moto wa jahannam mpaka wamekuwa mikaa, kwa adhabu za motoni. Wataingizwa katika mto wa firdausi ambao maji hayo yanatoka katika mto wa Firdausi, na Firdausi iko juu ya pepo ya Allah tabaraka wa taala, katikati ya pepo. Maji hayo ya mto huo ndio wataingizwa wale watu waliotolewa motoni. Halafu watu wale kahabbi hamili seili ijaa yatuhu, watakuwa wakiota kama vile mbegu nafaka ambayo iko kando kando ya mfereji wa maji yenye kushirizika, halafu kwa uhai wa maji yale ukawa unamea ile, inamea ile mbegu. Ndivyo na wao watakapokuwa wanamea, wale watu wanakuwa na kuondoka katika ile, katika ile hali ya mkaa ambao wameunguzwa katika moto wa Jahannam. Allah atulinde na moto wa Jahannam. Kwa hiyo wale watu watakuwa wanapata uhai, maana wanakuwa kama wanapokuwa mmea ule. Na baada ya hapo sasa ndio wataingizwa peponi. Nimekuja hadithi katika watu watakaoingizwa peponi, watatolewa motoni, mtu wa mwisho watatolewa motoni anasamehewa na Allah, na Allah atakuwa akimpa sharti ambalo anajua mja wake haliwezi. Ikikutoa motoni utaomba kitu kingine hapa? Hapana. Anatolewa motoni alafu ataoteshewa mti. Kile ule upepo na hali nzuri, atamwambia Allah, naomba unisogeze pale kwenye ule mti. Wewe usidisema kwamba nikikutoa hautaomba chochote. Ndio kifikishi ombi chochote. Ni pale tu basi. Akifikishwa pale kwenye mti, kisha ufunguliwa mlango wa pepo, ile harufu ya pepo na uzuri wa pepo, sana Rabbi nipeleke pale mlangoni. Sigi, ndio wale tu watu wa peponi. Usisema huombi kigide, ni kusogeze pale tu. Lakini Allah kamtoa kwa lengo ampeleke wapi? Peponi. Sasa yule mja akipelekwa pale mlangoni, ah, wewe na kuingiza peponi shaka sana. Na kumle peponi anapewa pepo mbili huyu. Huyu maskini, huyu maskini. Huyu ndio lofa wa peponi. Akishaingizwa peponi, Allah amwambia, omba unachotaka nikupe. Jamaa anaomba, anaomba afu anasahau. Ushawahi kuomba ukasahau? Afu Allah anamkumbusha, niombe kitu fulani nikupe, Allah anamkumbusha. Anasema, ya Rabbi niombe kitu fulani, Allah anampa. Niombe kitu fulani nikupe, anaomba Allah kwa Allah anampa. Hii raha ya namna gani? Alafu kaishapewa alichoomba, na ukubwa wake wa pepo yake ni hii dunia jamani. Hivi dunia ukipewa zako Kigoma tu peke yako sisha kutosha wewe? Lakini kuonesha kama hii dunia si chochote, si lolote, hakuna mtu wa peponi atakayepewa pepo yenye ukubwa wa dunia. Wote ni zaidi ya dunia, mara mbili, mara kumi, mara ngapi. Si chochote hii dunia ambayo watu wanakwenda mbio mpaka wanalala hawana hamu. Sasa yule bwana baada ya kuwakashapewa tayari pepo yake, atapewa wanawake wawili, mabinti hao mahurlain ya wawili tu. Wakiingia wale wanawake waambia, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo sauti hajawahi kuisikia, ndio kwanza anaisikia. Na hadi Jacob akiiba taarabu tushichanganyikiwa. Sauti imejaa mafua. Eh? Wewe wachanganyikiwa na sauti ya Dijakopa tosho. Wale wamtolea salamu yule bwana, yani ile kuhamaki kwa ile furaha. Uzuri. Wanasema wale wanawake, alhamdulillah alladhi khalaqana lak. Tunamshukuru Allah akatuumba sisi kwa ajili yako wewe. Yaani uje kuhudumia wewe tu. Sisi tutakazingira yote wewe tu. Na wewe kakuumba kwa ajili yetu sisi. Haya ndo maisha ya peponi anaenda kuishi jamaa. Yule bwana atasema, hakuna mtu wa peponi amepewa na Allah kama mimi. La hawla wala quwwata illa billah. Wewe maskini, wewe fakiri. Huyu ndo maskini wa mwisho. Atakuwa na wanawake wangapi? Wawili tu. wawili tu. Alafu yeye anasema kwamba eti ndo katika watu wenye neema peponi ndio yeye. Na yeye ndo wa mwisho, maana yake akitoka huyo hakuna mwingine tena. Huyo ndo mtu wa mwisho kutolewa motoni, hadithi katika Sahiha Muslim. Eh? Sasa angalia jamani, hivi sijui sasa yule mtu wa kwanza wakoja? Na neema zao sikoje? Na raha yao ikoje? Maana wajua peponi bwana sio kama hapa duniani, ukila ukimaliza kula ili ule mara ya pili ifanyeje? Sharti uende chooni, au si? Bwana mmoja amfuata mtume anambia, "Muhammad, wewe unadai watu wa peponi watakuwa wanakula, wanakunywa." Itakuwa aibu hii. Maana mtu akila sharti aende chooni. Mtu akinywa sharti aende chooni. Vipi hivi? Sisi aibu hivi bwana. Tumia yamwambia yule Myahudi, akawaambia masahaba zake, "Namuapa Allah ambaye nafsi yangu kwenye mkono wake, hakika watu wa peponi watakula na watakunywa." Hiyo vitu vipo. Na mmoja wao atapewa nguvu za kula za watu 100. Na nguvu za kunywa za watu 100 na nguvu za kufanya jimai za watu 100. Wewe utasemaje raha yake? Eh? Hapa tuko watu wangapi hapa? Tuwachukue 100 alafu tukupe zile nguvu za kwako. Wewe unakuwaje? Sasa tunamstajabia mtu akila nusu kilo, kilo moja tunaona ajabu, au si? Hasa uko peponi utakuwa unakula tu. Alafu mtu akishiba sasa, ile sauti mimi sijui inakwaje. Ukishiba kuna sauti fulani inatoka. Eh? Ikitoka ile tumbo halina kitu, unaanza tena kula. Na mke wako yuko pembeni hapo. Kwa hiyo kishiba unageuka tu. Sasa jamani, tufanye juhudi ya amali. Hawa huwezi kuwapata kwa kuimba imba tu. Ha. Na huwezi kuwapata kwa kutembea na masufuria tu barabarani. Ha. Unawapata kwa muhenga kama huu. Umekaa tangu alfajiri hapa. Unasoma maneno ya Allah. Kimaliza unayafanyia kazi haya maneno uliyoyasoma. Unawafundisha na wenzako. Utakwenda kuwapata wa mahurlaini huko. Mabinti wako huko. Hapa hamna mabinti. Hapa tumepewa frame. Wale wanaangalia video wameshajua kabla ya kuonyeshwa picha kuna nini yetu ile. Tele. So picha yenyewe hiyo. Picha yenyewe ipo. Sasa hawa tumeonyeshwa na Allah jamani, mjue kuna starehe ya wanawake. Sasa alipotuonyesha watu wengine washachanganyikiwa kabisa. Wakajua ndio hawa hawa. Na maisha ndio haya haya. Kumbe hii tumeonyeshwa tu kwamba kuna mambo kama haya. Yapo yenyewe uko mbele, hakika yake iko huko. Kwa hiyo watu wajitahidi katika amali, lakini wajitahidi kujiweka mbali sana na uzushi. Mkikumbuka katika beti za mwanzo Sheikh alitufundisha akatuambia, tukitaka kufaulu kuna mambo mangapi yanahitajika? Tukitaka tufaulu sisi kuna mambo mangapi yanahitajika? Matatu. La kwanza Sheikh kisha sahawa tujaondoka. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Sasa kwa kwanza ni tamassuk bikitabillahi wa sunnati rasulillah. Tamassuk bilkitabi, na la pili tamassuk bisunna, na la tatu wala takbidiyan la'allaka tuflihu. Kwa sababu kama utakuwa mubtadi'i alafu ukafa katika bid'a, huwezi kufaulu. Huwezi kufaulu. Kwa sisi mmoja anipigia simu juzi, tablighi mmoja anipigia simu anaambia ukija Dar es Salaam nataka mnakasha na wewe. Tablighi kufanya mnakasha na mimi. Labda ningekuwa mwana harakati lakini salafi. Mimi siamini kama tablighi anaweza kufanya mnakasha na salafi. Mimi siamini. Sasa zungumza nini wakati unataka kuzungumza wote mimi nayajua. Anaambia mbona kuna mashekhi wa tablighi wamekufa wamesujudu? Ningamwambia sio hoja. Hiyo sio hoja hiyo. Sisi hoja sio kusujudu kufa mtu amesujudu. Hoja sisi ni kitabu na sunna. Kwa kufa mwana harakati amesujudu au kufa shekhi wa kibida amesujudu sio dalili kwamba bida ndio sawa sawa au bida ndio sunna au yafaa kukaa humo. Hiyo sio dalili. Kwa hivyo na kipindi kingine kesho, ndio maana maneno yamechelewa sana. Nikaziacha beti hizi zilizobakia kwa ajili ya kuzimalizia katika kipindi cha mwisho. Sasa dakika zangu zimeisha, usi? Na? Soge, soge. Wa inna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama ama beti inayofuatia shekhi atufundisha kuhusu shafa'a ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hii bado ni katika mambo ya ghaibu, na ni katika kuamini siku ya mwisho, kwa sababu suala la kuombewa na Allah tabaraka wa taala ni suala ambalo kuombewa na mwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni suala ambalo lipo, lakini pia ni mlango ambao umekuwa sababu ya watu wengine kupotea kwa sababu ya shafaa, wakawafanya mawalii na masharifu kuwaomba na kuwategemea na kuwaelekea, na wakiulizwa sababu ya kufanya haya hawana kingine ila ni shafaa, kwamba hawa tunawafanyia haya kwa sababu watakuja kutuombea. Wa inna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lilkhalqi shafi'u, na hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa viumbe ni mwenye kuwaombea. Wa qul fi adhabi alqabri haqqun muwaddahu, na useme na uitakidi kwamba kuhusiana na adhabu za kaburi ni haki, zipo adhabu za kaburi na neema za kaburi zipo. Sasa katika mlango wa shafaa kuna watu wamepotea katika mlango huo, na kupotea kwao katika mlango huo wakaona kwamba shafaa inapatikana pia kwa hawa mawalii, hivyo wanawaabudu na wanawaomba hawa mawalii kwa sababu hawa mawalii watawaombea siku ya kiyama. Na sisi nakumbuka tumesoma katika vitabu vingine vya akida vingi, na tumefundishwa kwamba shafaa imegawanyika katika sehemu mbili. Ipo shafaa ambayo ni manfia, haipo hiyo shafaa, haikubaliki, na ipo shafaa ambayo ni muthbita, imethibiti shafaa hiyo ipo kwa mujibu wa nasu za Qur'ani na sunna kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sasa tumejifunza kwanza katika beti zilizotangulia kwamba kuna maswali ya kuulizwa na munkari na nakiri, na ni maswali matatu na wala sio maswali matano wala maswali sita. Lakini pia tukajifundisha kuwepo kwa neema za kaburi na adhabu za kaburi. Lakini tukajifundisha pia vile vile mizani ya amali siku ya kiyama zitapimwa, na katika mizani ya amali watakapokuwa wamepimwa, manake kuna watu ambao watakuwa wana maasi mengi lakini ni muwahidun, yani wamekufa na tauhidi ila wana maasi mengi sana, maasi mengi sana. Katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, hadithi ya Bitaqa, kwamba mtu ataletewa mafaili 99 siku ya kiyama na Allah, malaika walioandika amali zake wameshathibitisha, na Allah anamfunjulia mafaili yale 99 mbele ya uso wake, anambia katika haya yaliyoandikwa humu kuna lolote ambalo unalikanusha? Anasema mimi sikanushi chochote, malaika zangu wamekudhulumu? Hapana, hawajamdhulumu. Kama una udhuru wote wa kujitetea mbele ya Allah, una udhuru wote wa kueleza? Anambia sina udhuru. Unajema, mje atapata mshtuko kidogo, labda lipo angalia vizuri hasa hamna. Alafu Allah anamtolea kitambulisho, anamwambia kwamba inna laka indana hasana, wewe kwetu unalo jema. Wa innahu la dhulma alayka al-yawm, na wewe hautadhulumiwa leo. Natolewa kitambulisho kimeandikwa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah. Maana huyu aliitunza hii shahada mpaka amekufa nayo, haikuingiliwa na shirki. Sasa namwambia Allah, hichi kitambulisho na haya mafaili wapi na wapi? Kitanisaidia nini mimi? Anambia wewe utadhulumiwa. Na wewe kwa yale mafaili katika sahani ya mizani, na kitawekwa kile kitambulisho chake katika sahani ya mizani. Fatashati sijilat wa thaqlat albitaqa, ile mafaili yatakuwa mepesi na kile kitambulisho chake kitakuwa kizito, kwa sababu amekufa katika tauhidi. Kwa hiyo pia tumejifunza kutakuwa na haudhi. Sasa masala pia vile vile tukayaona kwamba watu watakufa katika madhambi makubwa, lakini wamekufa katika imani ya tauhidi, watatoka motoni. Sasa tunajifundisha masala haya ni masala ya shafaa. Shafaa ni uombezi ambayo unakuwa wasita katika kukidhi shida za watu. Lakini shafaa anaomba mwenye haki ya shafaa, na shafaa hiyo iko kwa Allah tabarak wa taala na kwa watu. Kwa hiyo kuna watu tatoa ruhusa na nafasi ya kuombea watu, lakini hawataombewa ila wale walioridhiwa na Allah tabarak wa taala. Wale ambao Allah anawaridhia ndio watakaombewa, na ama wale ambao hawakuridhiwa na Allah wamekufa katika ushirikina, hawataombewa na Allah. Wama lidhalimina min hamimin wala shafi'in yuta, madhalim hawana kipenzi wa kuwasaidia rafiki, wala hakuna shafa'a ambayo wao muombezi wao atakubaliwa kuombea, kwa sababu hawezi kani aombee mtu pasine kukubaliwa na Allah tabarak wa taala. Kwa kwanza kabisa shafa'a itathibiti kwa masharti mawili. Sharti la kwanza ni idhnullahi lishafi'i an yashfa', ni idhni ya Allah ya muombezi aombee. Allah muidhinisha yule wa kuombea aombee. Hiyo shafa'a ya kwanza, hiyo sharti ya kwanza. Na sharti ya pili, an yakuna almashfu'u fihi min usati almuwahhidin, wale wenye kuombewa ni wale waliofanya maasi katika watu wa tauhidi. Sasa wewe umekufa mshirikina, utaombewa na nani? Hauna shafa'a. Ukifa katika shirki hauna shafa'a kabisa. Wanaofanyiwa shafa'a na watakaombewa shafa'a ni wale waliokufa katika muwahhidina, wamekufa katika tauhidi, wamekufa hawana ushirikina. Na leo watu wanaolala kwenye makaburi, wakazuru makaburi hapa kwenye mji huu wa Ujiji, kuna msikiti mmoja wa makaburi ndo msikiti waliozikwa vigogo wa mji huu. Yanapungua ukubwa sijui. Mimi nimeenda kuangalia juzi. Nimeona ukubwa wake sio kama ule uliokuwepo zamani. Sasa inapungua kwa ardhi au inapungua vipi? Maana yule shekhe mkubwa yuko mbele ya kibla. Mkubwa mwingine kidogo yuko pembeni yake. Mwingine yuko hapo, wampangana hapo wale mashekhe wote vigogo. Na wengine kabla hawajafa walikuwa shajiwekea nafasi zao, mimi nitazikwa hapa, mimi nitazikwa hapa na mimi nitazikwa hapa. Allah akawafarikisha, wakagombana wenyewe kwa wenyewe, wakawazika madrasani kwao. Hawakuzikwa tena pale. Kwa kuna watu wanaabudu makaburi pale. Msikiti huo kusali haramu, ni msikiti wa makaburini. Yaani msikiti uliojaa makaburi. Pande yake kuanzia kibla hivi mpaka hivi, makaburi matupu. Huu pande mwingine ndio watumika na watu sa kuingilia, kufanyia maulidi na kucheza. Na watu watoka Mamburui wanakuja hapo kwenye makaburi. Alikuwa anakuja yule Sharifu Bairi hapo. Mtu atoka huko Mamburui anasafiri kufuata makaburi ya Kigoma. Tiajabu hii. Sasa huyu anayekufa katika kuabudu makaburi hawezi kupata shafaa ya mtume, kwa sababu amekufa katika shirki. Lakini ni kwa sababu hawajui ni nini shirki. Mimi nilimsikia mmoja wao anasema shirki ni mtu kuwa Mkristo au Myahudi. Nikacheka, baki alikuwa msikitini. Sasa ikiwa shekhe anasema hivi, hii balaa kubwa sana hivi. Washirikina ni Wakristo, hakuna Muislamu mshirikina. Washirikina ni Mayahudi, hakuna Muislamu mshirikina. Sisi wote ni Waislamu. ni shekhe huyo. Lakini baadaye mimi niparudi nyuma nikasema ni kweli. Sasa mimi nakumbuka nimekaa hapa kusoma mpaka namaliza. Unapewa kitambulisho na shekhe, wewe sasa ni shekhe. Unaweza kwenda popote duniani. Sijui ni nini tauhidi wale wamegawanyika sehemu ngapi. Na mimi sijasahau mpaka leo, na kila mara nazungumza. Swali langu la kwanza naulizwa Sheikh Ahmad al-Jazairi Mombasa. Ananiuliza swali la kwanza, ananiuliza kam aqsamu tauhid. Dobara ya kwanza kusikia swali hilo kwenye sikio langu. Na mimi nilikuwa Sheikh Tabora, nimetoka hapa baada ya kumaliza. Nimeenda Tabora kama Sheikh, sikwenda Tabora kama mwanafunzi. Ni mwalimu nimekwenda kufundisha. Na nikatafuta Tabora Sheikh wa kuniendeleza, hayupo. Nikamwendea Sheikh wa mkoa akaniambia, "Umesoma wapi?" "Kwa Sheikh Alfani." Sasa kusema kwa Sheikh Alfani mimi nitakufundisha nini? Nisiacha kufundisha Sheikh. Wewe kaa endelea na kazi yako. Ukitaka kusoma rudi kule kule tu. Ushamaliza elimu, sasa usoma nini sasa? Nilipopata hamu ya kwenda kusoma sasa, naenda kwa Sheikh Ahmad al-Jazairi. Swali la kwanza naniuliza, "Kam aqsamu tauhid?" Sijasahau hilo swali mpaka leo kwenye maisha yangu. Sikujua nijibu kulia wala kushoto, sijui. Kaidaba sikata tauhid. Sijui. Sijui. Akaniuliza, "Ma huwa tauhid al-uluhiyya?" Sijui. Nikaambia Sheikh, sikiliza. Mimi bwana nimesoma. Na mimi uko kwetu ni Sheikh. Sasa nachoomba wewe nisaidie vilisome tu basi. Kwa sababu yale maswali sijawahi kuyasikia. Sasa ukiuliza ndugu zako wasitakuwa wanaonea tu. Hawajui, bila tu wanaonea hawajui, sababu mimi kwa sijui. Nasi tunatoka tukitoka Ghazali pale tunakuja kushika Taufiki hapo. Tusoma tafsiri hapo, tusoma sijui balagha, tusoma nini hapo kwa Sheikh. Kwa nini umetoka hapa tayari Sheikh, nitasoma nini? Sijui tauhidi. Yaani aksamu tauhidi sijui. Maana ya tauhidi sijui. Afu efu Sheikh. Kweli ukiwa hivi kuabudu makaburi kwa kazi rahisi. Kwa sababu hujui shiriki, hujui tauhidi, na ndio wajibu wa kwanza huu. Sasa hawa mashaka zetu hawajafundisha. Hawajafundisha tauhidi. Wao hawajui, watafundisha nini wasijue? Kwa hivyo shafaa hawawezi kupata ila muwahidun. Waliokufa na tauhidi ndio watapata shafaa. Na waliokufa nje tauhidi hawawezi kupata shafaa. Na ile itikadi hao ndugu zetu wanaokohoa mpaka saa hizi kwamba Abdul Qadir atawatoa motoni kwa kilemba chake. Hii itikadi ya kishetani kweli. Kwamba wewe ukifa ni kadiria, umekunywa jaza, lazima utaingia peponi kwa sababu Abdul Qadir Jailani ndiye atakayewatoa wafuasi wake wote motoni. Atakuwa anaingiza kilemba chake, anakirusha hivi. Kinawanasa kila watwarika. Akivuta hivi, kila mwanatwarika anatolewa anapelekwa peponi kwa kilemba tu. Itikadi gani hii jamani? Itikadi gani ya kishetani hii? Itikadi ya Yesu Kristo hiyo. Ninaomba niache nafasi ya maswali. No, hizi bado tutakazimalizie kesho hizi. Na kwa jamaa kama kuna maswali moja, mawili. Nasoma kama lilivyoandikwa, "Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh." Salamu. Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddiruna fi kulli shay'in. Yuqaddiruna fi kulli shay'in. Kaifa idha fa'alna yu'adhibuna? Amaanisha kwamba Allah tabaraka wa ta'ala kwamba ametukadiria katika kila kitu, yeye amekadiria. Sasa vipi au iweje kwamba baadaye aje kuadhibu baadhi ya watu wakati yeye ndio amekadiria mambo hayo? Naam, Allah ameumba, amekadiria, na aliyokadiria ndio atakayokuwa. Na atawaadhibu watu kwa sababu kawapa mashia. kawapa na irada. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samia'an basira inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Utaadhibiwa kwa hilo tu kwamba wewe ulipoumbwa na Allah ukawekewa makadirio, halafu ukaletwa katika dunia hii, ulipewa, ukaongozwa katika njia mbili, ima ukubali kuwa muwahid ama uwe kafiri mushrik, uchague kupita njia ya khairi au kupita njia ya shari. Ukapewa matakwa, ukapewa irada kwamba wewe waweza kutaka ufanye khairi ama ukataka ufanye shari, lakini Allah kisha kuongoza katika njia zote mbili kwamba hii ndio njia ya khairi na hii ndio njia ya shari. Haikutosheka yeye Allah kwa hilo peke yake, bali akawaleta mitume kuja kukukumbusha na kukufundisha na kukuweka sawa katika njia hiyo, na una hiari ya kuwafuata na una hiari ya kutokuwafuata. Utaadhibiwa kwa hilo. Simeleka vizuri. Naam, wallahu aalam. Swali la pili. Nitasoma maswali kama alivyoandikwa mashekhe. Nauliza, Allah ameumba kadari, lakini kwenye hadithi ya Sadiqun Masduq mtu ameshaandikiwa kwenda peponi au kwenda motoni. Sasa naomba ufafanuzi. Hilo moja. La pili, na kwa nini tunatumia lafzi ya kuninyesha na kunilisha katika dua baada ya kula, na Allah ametupa mashia? Ama hadithi ya Ibn Mas'udi ambayo inazungumzia ya kitaba mja kuandikiwa katika tumbo lake, tumbo la mama yake kuandikiwa riziki yake, ajali yake, shaqiyun au sa'idu, kuandikiwa mwema au kuandikiwa muovu. Hii ni kitaba ambayo ni mufassal, imekuja kwa ajili ya tafsiri, na wala haikanushi kitaba ilikushaandikwa katika lauhil mahfuz. Na hii ni katika ghaibu, anayejua ni Allah tabaraka wa taala, kama wewe ni mwema ama wewe ni muovu. Na ndio maana innamal a'malu bil khawatima, mazingatio a'mali ni mwisho wa mtu, anaishia wapi katika amali zake. Wala mtu hadanganyiki katika ile hali ya mwanzo ya utendaji wake wa a'mali, lakini wapi unaishia. Na ndio maana alikuwa mtume wetu alayhi salatu wassalam siku zote akiomba Allah ampatie mwisho mwema. Wajal khaira amali khawatimahu, yali bora ya amali zangu mimi zile za mwisho, kwa sababu hujui mwisho wako utaishia wapi. Tunawajibika sana kumuomba Allah husnul khatima, mwisho mwema. Na wewe tusidanganyike na sisi kubakia hapa katika hali hii kwamba la hatujui mbele tunageukia wapi. Naweza tuko hivi alhamdulillah, leo wamuona ndugu yako Abu Musa yuko hapo unamtazama unazungumza naye, kesho asialu jamaa kapinda huyo, bora ya wale wazushi. Sasa ndio anapoangukia hivyo, na kile anapoanguka harudi nyuma, jamani nimeanguka. Na hata watu wakimwambia harudi shekhe, rudi, harudi mbishi mpaka anakufa katika hali ya dalala. So, hii ni kadari kakadiriwa na Allah, lakini nani anayejua? Yeye mwenyewe peke yake Allah tabarak wa taala. Sisi ni wajibu wetu kumuomba Allah husnul khatima, tujalie tupate khairi. Na hiyo ni ilmu ya Allah. Wewe huna matakwa, kwa nini niandikiwe hivyo? Wewe huna kwa nini kwa Allah? Huna swali kwa nini? Kwa sababu hiyo ni ilmu ya ghaibu na iko kwa Allah tabaraka wa taala, na wewe hujui jambo hilo. Lakini mtume akakufundisha njia itakayokufanya wewe uijue hii ndio njia ya khairi, na uthibiti njia katika njia ya khairi, na namna ya wewe kuthibiti katika njia ya khairi ufanyeje ili uthibiti hapo, akakufundisha mtume. Kwa hivyo utakuja kuadhibiwa kwa kuacha njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niko sema pili nini? Si kwamba kuandikwa kadari alafu ndio kama na sehemu mbili. Kwa hiyo swali la pili, kwa nini tunasema kwamba Allah kanilisha? Kwa nini tunasema Allah kanilisha katika dua hizi? Tunasema sababu mtume akatuambia tuseme. Tunasema kwa sababu mtume katuambia tuseme alhamdulillah alladhi at'amani wa saqani. Tuseme hivyo hivyo. Mtume ndo akatuambia tuseme hivyo. Sawa? الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. تنسيما قسبب متومك توانبية تسيمي نويتنا كوليزا كنونا سيما نملتوا نانا كقبضو سيما نملتوا الله كان يلتا نانا كقبضو سيما إيفو الله كان يفكيشا نانا كقبضو سيما الله كان يفكيشا kama sio jabaria wewe utakuwa nani? Wewe utakuwa unaitakidi kwamba mja hana matakwa. Sasa pale mahala palipokuja katika nasu tuseme hivyo twasema. Na pale ambapo hapakuja hatusemi sisi. Ndio mwakifu wa sunnati wal jamaa. Sio kwamba ukishaambiwa kwamba Allah akadhilisha au kwamba umekuja katika miongoni mwa dua za kula kuomba kwamba kumshukuru Allah kulishwa au kuvishwa basi ndio hiyo itakuwa kulishwa itakuwa kutembezwa itakuwa kuozeshwa pale palipokuja patabakia hapo hapo palipokuja katika nasu na pale mahala haikuja haikuja. Bwana mmoja amekula mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mkono wa kushoto, mtume akamwambia yule bwana kuli biaminika, e bwana kula kwa mkono wako wa kulia. Yule bwana akamwambia mtume la astatir, siwezi, kwa kibri tu. Mtume akamwambia walan tastatir, na utaweza. Akapoza pale pale. Sasa labda na huyu mimi ningemuulize, hebu nisaidie Kiswahili, kuli biaminika tafsiri yake ni ha? Kwa nini nasema hivyo? Huyo aliandika sote likawajibu. Kwa nini nasema hivyo? Si ungesema lishwa kwa mkono wako wa kulia. Au Allah akakulisha. Sijui utasemaje. Sijui hebu itengeneze. Yuko wapi huyo? Angetufurahisha kidogo kwa kutengeneza hii sentensi. Lakini hii ni lugha hapa Tanzania, mimi najua imeletwa na Abu Ismaili. Abu Ismaili basi jina lake, ndio maana nimetoka Abu Ismaili. Maana ukimta mtu kwa kunia yake unakuwa umempandisha kidogo kicheo. Na wewe ni kharijiwa, hafai kupandishwa cheo. Mimi jina lake silijui, sijui atoa nani. Ibrahim. Ndio aliyoletea watu wa Mwanza. Nimelishwa, nimevikwa, nimetembezwa, Allah kanileta, Allah kanipeleka chooni, Allah kanitoa chooni. Leonard huyo. Afaa kuwa Leonard. Tuendelee Sheikh wangu. Tayeb. Swali la tatu, mshirikina akitaka kusilimu anasilimishwaje? Mshirikina akitaka kusilimu anatamkishwa shahada. Na haimtoshi kutamkishwa shahada, kuambiwa aseme ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pia afafanuliwe hiyo shahada. Kwamba shahada hii maana yake ni wewe washahidilia kuwa hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki ila ni Allah peke yake. Na washahidilia kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mja wake na ni mtume wake. Lazima umfafanulie. Kwa nini umfafanulie? Kwa sababu watu wanapotamka shahada hawafafanuliwi hii shahada, ndio maana hawajui baina ya tofauti ya utauhidi na shirki. Kwa wanaenda tena kuingia katika shirki. Kwa lazima huyu mshirikina afafanuliwe madhara ya ushirikina katika nafi na ithbati. Kwamba shahada hii inakanusha na shahada hii inathibitisha. Shahada ya la ilaha illallah inakanusha al-arbabu, al-andadu, al-uluhiyya, at-tawaghitu, akanusha hii. Lazima umfundishe kwamba inakanusha hivi vinavyoabudiwa. Kuna watu wanaabudia miti, wanaabudia mizimu, wanaabudia mashaitani, kuna watu wanaabudia masanamu, kuna watu wanaabudia hivi, vyote vinakanusha namna zote za ibada. Na hizi ibada zithibitishwe kwa Allah tabaraka wa taala peke yake. Hii ndio shahada. Na ama mtu kukoga au mtu kwenda kutawadha ni katika mambo mazuri pia aweza kufanyiwa kama nafasi inaruhusu kufanya hivyo. ama ile ilozoeleka kwamba akitoa shahada pia kuambiwa na Isa ibn Maryam, sijui ni Isa ibn Maryam ni mtume wa Allah, sio mtoto wake wala sio nani. Nyongeza hiyo, nyongeza kina mazinge. Lakini sisi tunawajua Waislamu wengi pia watamka shahada hii na hawajui. Kwa ni vema mtu akishafutamka shahada afafanuliwe ile shahada, ajue, asije kesho akaingia kwenye ibada za mizimu, ibada za mashaitani, kwenda kwenye matambiko, kwenda kwenye makaburi, asije akaingia katika ibada hizo. Kwa shahada ile ile moja unamtamkisha shahada, ndio ameshaingia mtu katika Uislamu, na hakuna kingine kitakachofanyika baada ya hapo ila ni kujifundisha dini, wallahu aalam. Tayeb. Swali la mwisho. Hapa katika mji wetu huu wa Ujiji kuna watu wanaitikadi kuwa hakuna adhabu za kaburi wala maswali kaburini. Je, hili ni pote lipi? Katika mji wetu wa Ujiji kuna watu wanaitakidi kwamba hakuna adhabu za kaburi. Hawa hakuna nini? Adhabu za kaburi wala maswali ya kaburi. Je, hili ni pote lipi? Kuna watu wanaitakidi kuwa hakuna adhabu za kaburi. Na hakuna maswali kaburini. Wale Ahmadiyya Qadiani, hii ni moja katika itikadi zao. Hapa kuna Qadiani hapa Ujiji? Watakuwa ndio wameanza kuja basi. Wapo. Wako wapi kwa Qadiani hapa Ujiji? Wako hapo juu. Wafuasi wa Mirza Ghulam Ahmadiyya, mtume wao alifia chooni. Mtume wa Qadiani alifia chooni. Si ajabu hiyo. Makadiani hapa. Tabora wapo, ila hapa mimi niko sijui kama wapo. Sasa hizi ni moja katika itikadi zao, wao wanaitakidi kwamba hakuna adhabu za kaburi wala hakuna maswali kaburini. Hawa Makadiani hapa. Katika watu ambao hutakiwi pia kuitakidi kuwa ni Waislamu ni hao. Makadiani sio Waislamu. Makadiani ni makafiri. Kwa hiyo na sasa swali lako lilikuwa ni kuhusu ni pote gani, au sio? Sijui kama kuna pote mengine eti. Mimi sijui kama pote mengine ambao wanatakidi hivyo katika nchi yetu hapa. Unajua huko kwetu kuna nafuu, mapote yako machache. Kini kienda kwa Arabu huko sio mchezo. Sasa huku kwetu kwa uchache huo wa mapote, lakini pote la ushirikina linaongoza kuliko mapote yote. Yaani pote la washirikina ndio limebeba baba zetu na mama zetu. Wote washirikina. Juhudi kubwa ya kuwatoa katika ushirikina inahitajika sana katika mji huu. Kwa sababu ni mji ambao haukuwa na tauhidi tangu zamani. Na mashehe hawakuifundisha tauhidi. Na ni ghali, ni muhali kufundisha usichokijua. Kwa hiyo Waislamu wengi hawajui tauhidi. Hili ndio kubwa zaidi, kwa sababu kuna watu wengi wanasema sisi ni sunni wal jamaa. Lakini ni washirikina. Na kila mwalimu, kuna msikiti mmoja ukujua alikuwa anafundisha kupiga ramli ubaoni. Bado leo pako anaendelea mpaka leo, hao wameshaacha. Katika madrasa kubwa kongwe za hapa mjini. Mwajua hapa mjini kuna kuna vigogo watatu. Kigogo cha Kabondo, kigogo cha Kasingirima, kigogo cha hapo. Vigogo wakubwa ha. Sasa mmoja alikuwa afundisha ramli ubaoni. Huu ni ujasiri wa hali ya juu sana, mimi sijawahi kuona duniani. Lakini hapa Ujiji walikuwa wanatoa fundisho la ramli, kupiga ramli ubaoni. Waweza kujua manzila zile, manazili. Fundisho namna ya kushusha hisabu ubaoni. Kwa hiyo mwanafunzi akitoka pale Qur'ani usimuulize, mashaallah. Akisoma Qur'ani asema huyu jamaa dhaifa au sudesi huyu. Lakini akikupa mgongo yule mchawi anaitwa nani alichukua uchawi akapaa nao afu Jibril akamkimbiza afu haujui kisisina nyao haujui kisa chake huyo. Nasema mimi na Sheikh anambia mimi na kitabu cha Imam Ghazali cha kuandika kwa mkono, ramli nilionayo mimi hapa mjini hamna. Maana mimi ramli yangu sio hii ya vitu vidogo vidogo, ramli ya kujua hakijatokea. Wewe usipotelewa, acha mambo ya kupotelewa, sio unatafuta buzi wako nini, halijatokea. Mimi nakupigia hapa nakwambia kabla Sheikh sio mchezo. Hiyo hatupigi kwa 10,000, 10,000, 20,000, a a. Hiyo unaanza 50,000 kwenda mbele. Sheikh, yaani wewe unaongelea mimi na Sheikh hapa. Sasa unaanzia wapi kumlingania huyu? Unaanzia wapi? Na na kabati la vitabu limekaa hapo. Kabati la vitabu liko hapo. Mmoja ananiambia, baba yako pia alikuwa mwanafunzi wangu mimi. Sasa baba yako alikuwa mwanafunzi wako, wewe utakuwa nani? Utasemea wapi? Hapa Ujiji hapa. Kwa hiyo jambo kubwa la msingi kukemea sana ushirikina na kuwafundisha watu tauhidi itakuwa jambo zuri zaidi. Na haya mapote mengine kama makadiria, hawa makadiria wanakohoa kohoa, hawa wameshapitwa na wakati. Hata hapa makadiria wengine hawana nguvu. Hapa mjini wamekaa tu. Ila wanajuhudi watu wa Kigoma, Maulidi Tabora ilikuwa imekufa. Ilikuwa imekufa kabisa mpaka mashekhe walalamika. Jamani njooni. Imekuwaje watu mmeacha kusoma Maulidi? Mmekuwa mawahabi nyie. Mashekhe walalamika kwenye Maulidi. Sasa kunatoka timu hapa. Kabla hatujaja sisi hapa kwenye daura, limekuja timu la watu 50 Tabora kwenye Maulidi kutia nguvu. Wameondoka wale, wamekuja wengine. Maana hapa kuna Abbasia na Mzeia. Mustafia. Simwajua kuna Mustafa na Mzee. Watoto wawili wa Sheikh wana makundi yao mawili ya Maulidi. Basi wanapokezana kuja Tabora. Sasa leo jana napigiwa simu wanafanyia mlangoni kwangu. Yaani hakuna madrasa ya kizushi, wamechagua nyumba ya mzushi mwenzao mmoja kwa karibu yangu, wamekuja kuweka Maulidi. Kambia haya jamani. Makusudi kabisa, sababu madrasa yetu iko hapo na kwangu hapa. Na mtaule hakuna madrasa ya kisufi, hakuna. Wenyewe wako mtaa wa nyuma na mtaa wa mbele. Sasa mtaa wa nyuma washafanya, kwaona sijaumia bado. Na mtaa wa mbele wamefanya, wameona sijaumia, wamekuja pale pale jirani yangu, wameomba nyumba ya pili tu. Ndio jana unajua mimi unajua ujumbe nitaupata tu. Lakini sio watu wa Tabora, hapo kutoka Kigoma. Nimeambiwa wamekwenda karibu 100. Mmoja mkwe wangu kaenda anaumwa mguu. Kaenda hivyo hivyo. Yeye anaitakidi kwamba akienda kule apata thawabu. Sasa hawa watu, hiyo tauhidi yao juu kabisa. Kwa hiyo mimi nasema huu mji wetu ni mji unahitajika kutolewa muhanga, saa ya makusudi. Lakini hidayah ni milki ya Allah Tabaraka wa Taala. Atakemchagua Allah kuongoka ataongoka, na yule ambaye Allah atamkadiria kuongoka atamwacha hivyo hivyo. Nadhani tutakuwa tumeishia hapa na tujiandae na kuingia na kipindi kingine. Niliogopa kuwauliza watu asubuhi maswali ya beti hizi, kajua tangu juzi watu wameshughulishwa hapa, sio rahisi kuhifadhi. Lakini mimi nawaahidi na kuombeni muhifadhi. Ukihifadhi hizi beti umehifadhi akida ya Ahlus Sunna. Ukihifadhi beti hizi, ukahifadhi beti zingine nuia, ukahifadhi labda pia lamia za Sheikh al-Islam, umehifadhi akida ya Ahlus Sunna. Yaani wewe akida yako inakuwa kwenye beti, yani beti chache sana, alafu umehifadhi itikadi yako yote. Alhamdulillah unakuwa salama. Inabakia ni kufanyia kazi. Allah tuwafikishe sote katika khairi hiyo. Wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.